rëdd insixaar taal wi lañ tuddee xar ba tey xar gu asamaan di xar. wala infitaar la wax bi mu wax insixaar. infitaar xar la goo xëy dafay fajaxoo. insixaar xar la goo xëy dafay xar xareet. loolu woon ci biir yurub. Makka la wàcce moom it ñaar fi laa yàlla juróom. daari màkka yëpp ngir jekk yi dafay sax saxal ko ci lay nekk ak tawxid. bismillahi rahmaani rahim. ita samaa jamono boo xam ne bi asamaan si inchaqat xar na waa si nag te mu nangu ndigal li rabbi añel boroomam waxu xat te yaayaleef ko mu nangu ndigalu boroomam xar borooma ko sante mu xar déglu ndigalu boroomam nangu waisal ardu jamono boo xam ne bi suuf si muddat tàllaleef na ko ndax mboolem tunde yëpp xuri ci amoon yëpp dañ koy maasale lépp maasi tunde yëpp tundi xeer yëpp nekk geey gën ka nooy nekk pënd amatul géej amul xur amul tund wàll xat mu sànni moom suuf maa fiaale woon lene woon ca biir ba taxalat te mu wéet féex mooy beneen yoon yàlla wax ko mu gëxal mboolem luñ suuloon ci boom mu sànni lépp ci biti dara dootu nekk ci biir suuf waa si nag te mu déglu ndigalu boroom li rabbi añel boroom xu xat te yaaya lépp ko mu dégla dégg mu ne tontale diñ ko nëb asu asu yooyu xew-xew bu xewee doomu aadama dana daje keroog ay tartale ak tiit loo xam ne xalaat mënu kaa def waaw kooku moom boobu xar xar moom eggul ci asamaan waaw kooku mooy déeli bi nga xam ne moo yiir moo ñu yiir suñ diggante ak jante bi ndax yàlla ko def ngir bañ tàngaay jante bi mu mën a jëriñ suuf si te bañ ko lor ndax kiiraay boobu yàlla def suñ diggante ak jante bi bu fekkee woon na xar na it bu xaree ku ñëw ñëw ci addi dañu mujjee dee ndax tàngaay jante bi dañu kuy am nooy doo ko supporté te it ndox mi dafay ñiis garab yi dafay wow daana la kon day dal nekk njalbeenu addi ju waaw dina bu fekkee kenn dundatu ci tukkin loolu moom calay njalbeenoo bu noppee asamaan si boppam nag door a xar moom loolu lépp ci tegtalu jeexu addina la ñoom sama yi ñoom nee na gis nañu loolu war nañu jaaxal waaye nag mbiru yàlla daal fexe amu ci lu may dellu ci yàlla rek ñoom nag yenn xam-xam yi bu fekkee gëm yàlla jotul a jiit sa xol nga dul ko xam dana jafeeti nga gëm yàlla ñoom moo tax xele loo ko mën di defal lu moo yar ko ci diine mu jiitul xolam rek defaloo ko dara mu jiitoo ci xolam nag xam-xam yépp mën na ko addi bu ne mën naa ñëw ci moom ndax fekk na am na fondement ba noppi mu ne bu jamono boobu ñëwee nga xam ne suuf gëxë na li mu yoroon doomu aadama dana jëg ay tiit yoo xam ne xel mënu kaa xalaat yaa ayuhal insaanu yow doomu aadama ji yow nit ki innaka naka yow kaa defun aji sonn nga waaye aji liggéey nga def ay farlu ak i coono wayu fa mu laa xiihi aji daje daje gaat loo sonnoo nit di nga dajeg moom boo li ni ko liggéeyoon di ko sonne yépp muy lu baax muy lu bon da nga dajeg moom fa maa man daal koo xam ne uutee joxeef na ko kitaab boo piéréem biyami nii ci ndijooram fa saw fa yu xaasabu def na ko masa regle gis na ko xalset regle xisaaban ak regle yasiiran gu yomb regle gu yomb lañ koy regle ñëpp nañ jaan ci saab ci gën a bari waaye nag xisaaban yasiiran ku jàll moom la ñuy def masalan niñ ko mën a misaale ci tukkikat yi boo yoree tukkee ba ñëw yor say walis yu bari romba duwaañ bi ci aéroport ñu la loo yor nga ne nangam ñu daal rëdd seen ab kare rek nga jàll laaj nañ la waaye isaab bu yombal la laaj isaab bokkul ak na nga dindi leen lenn lu nañu pees seet biir ak biti dara du des te bo yonente bi wax na ne man nuxsa xisaabuhu man nuxsa xisaabuhu xudrib ku ñu liñ tukk rek leem àllaaxira dinañ la mbugal yàlla dina ca gisul mu la mbugali isaaban yasiran moom la julit yàlla nu ko yàlla defal mu ne booba ne téere yi ñoo koy wane it téere yi nga xay dafay mel ni talaak ñu sànni ci jawwa ji kenn ku ne say téeréem ci boroomam dong lay jubal du jubal keneen bu dajaloo wàcc ci booru ndijooram ñu xam ni ku narate xëy ngi buñ koy regle motax mu ne wa mamun urti dal ko xamne joxe nako kitabu kerem bi yamini wa safa yuhasab def nako rek le saban rek lay seen gu yomb wayan khalibu dana wulbati ku it ila ahli jamte ñoñam masruran kontan wa mamun dal ko xamne urti joxe nako kitabu kerem wara adhrihi ca ginaaw li ginaaw moy amna ño xey seen tere fu wax ne ci boru chamignam la waye boru chamignam bobu moy loxam chamignam la kay nango ko li loxam di joram bi wara sahri moy dañu jël ab loxam chamignam door ko ci den bi mu sar genn ci ginaaw ga ñu jox ko ci tere feey ko ci ginaaw ay wara sahri fa sawfa yad'u dana wote kelok suburun alkandi dana ya sabura dana wo alkandi bopam waye sala dana sendelu ji sahiran safara fa lañ koy jëlé jëbé utax mu ne innahu nakam wajoju kana nekkon fi ahli ci waakaram ci adina masruran di kontan di bekk masruran am ben tiiti digeentema borom ak lu mu def innahu nakam sanna jottu won ne allan an li bir lan yahura du delu wat ci def ka delo ak dundam jekal ka di ka laaj bala hakay in rabbunaka boromam kana nekkon basiran di aji gis bi ci wajoje ci jëfum wala aksuma ngi wat man yalla bi shafaq ci xonka xonka yi dess ci jeñeru jant bi ci bu sowe gina bu sowe li ni di xonka yi nek ci sowu bi wala li ma ngi wat ci guddii wama wa shafaq li guddii ëmba lepp wal khamri borom bi ne ma ngi wat ci wer bi izat sahaba bak leram dajey lepp laylatul badri wat na ci lolu yep ne la tarkabuna da ngeen togo tabaxan mbir mu kawe mbir mu tis muraklu an tabaxin joge ci mbir muraklu dom adam de nu raklu la fo joge da nga dugat ci benen mbiru bir bamel nu raklo nga bo fo joge dekke nga fo raklo nga taxaway ñu di taxaw di andil sey jëf nu raklo nga tabaxan an tabax ba ma lu leen ñel ñom yefari yi bokale ak yalla bañu gëm yalla lu leen ñel la yu'minun ba gëmuñu yalla waysa alquran dem jangef na alim ci ñom alquran la yasjuduna biñu sujud balli am la ci ne gaay nga xamne kafaro weddi nañu kasibuna ñu ngay weddi taxawé bis penc weddi alquran weddi yonent wallahu ta yalla aalu mo gëna xam bima yu'una lañu wott ci seeni xol lañu fast ci seeni xol ak la ne ca yépp yalla xamna fa bashirhum na galin xamal bi azabin ci mbugal alim gu metti gu len na dal Allah illa allatheena lumay gañu nga xamne amanu gëm nañu gina bañu nekké ci jaaré fi mu jëlñu recc gëm yalla wa amilatu jafi salihati farata sunna ñoo jé lahum ñeleen ajrun ak pay khayru mamnun kudul dok